Astăzi suntem în Evanghelia după Marcu, capitolul 4, de la versetul 26. O altă pildă a Domnului Iisus din seria pe care noi o intitulam Povestiri cu Târg. Cu înțeles, pentru că Domnul Iisus a vrut să pună în imagini cunoscute ale vieții, de zi cu zi chiar, adevărul etern. De asta a folosit pilde. Pilde după obiceiul vremii respective, de a vorbi în pilde, în ilustrații. Aceasta pentru noi va fi cea de-a 21-a pildă. A făcut 20 anul trecut. Și m-am gândit că în anul acesta nu poate fi mai potrivit decât să terminăm ceea ce am început. Nu? Nu sunt decât vreo 40 ceva, 46 dacă vă aminte bine, de pilde. Așa că avem de învățat. Marcu capitolul 4, versetul 26, Iisus spune așa. El a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca și cu un om care aruncă sămânță în pământ, fie că el doarme noaptea sau este treaz, ziua, sămânța încolțește și crește, fără să știe el cum. Pământul rodește de la sine, mai întâi firul verde, apoi spicul și apoi întregul bob de grâu în spic. Când grâul este copt, pune imediat secera în el, pentru că a sosit secerișul. După o lungă perioadă de vreme, mai exact anul trecut, în care am examinat pildele Domnului Iisus, mai exact, sau în principal, din Evanghelia după Matei, astăzi trecem la o pildă care este relatată doar în Evanghelia Marcu. Și asta va fi. Pentru că celelalte le vom parcurge mai departe în Evanghelia după Luca. Dar aceasta este singura pildă care oarecum a scăpat celorlalți evangheliști, dar Marcu o relatează. Să ne amintim că Evanghelia, de fapt, al lui Marcu este Evanghelia lui Petru. Marcu a fost instrumentul prin care Petru a scris Evanghelia sa, în caz că nu știam. Iar aici este vorba despre pilda seminței care crește. Așa este numită. O pildă care se aseamănă cu o altă pildă pe care am făcut-o noi, mai exact prima din seria aceasta, pilda semănătorului cunoscută ea, sau pilda care, în care învățam despre creștere. Creștere spirituală. Contextul acestei pilde, dacă ne uităm în acest capitol, chiar de la începutul acestui capitol 4 din Marcu, este chiar, ce spuneam, pilda semănătorului, pilda felinarului și apoi pilda seminței care crește și apoi Iisus continuă în acest capitol spunând pilda bobului de muștar, o pildă pe care noi am parcurs-o în Evanghelia după Matei. Dar, ca de obicei, trebuie să înțelegem în contextul acesta despre care vorbeam, pilda aceasta, ce reprezintă elementele ei? În primul rând avem cuvântul lui Dumnezeu care produce roade și este ilustrat aici în sămânță. Spune că cu împărăția lui Dumnezeu, spune aici Domnul Iisus, este ca un om care aruncă sămânța în pământ. Și noi știm doar acest lucru. Învățam chiar în pilda semănătorului. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să înțelegem că această pildă sublinează creșterea. De-aia se numește pilda seminței care crește. Spre deosebire, pilda semănătorului, numită, bineînțeles, nu în propriu a semănătorului, pentru că în principal este vorba despre acțiunea de semănare a semănătorului, semănătorul fiind chiar Domnul Iisus. Cumpărăția lui Dumnezeu este ca un om care aruncă sămânța în pământ. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Apoi avem elementul acesta de creștere. Spunea, sămânța care crește. În versetul 27, este foarte între 27 și 28, în pilda aceasta se observă cum crește această sămânță. Sămânța care crește. În primul rând este o minune. Observați în versetul 27, în partea a doua spune, sămânța ce face? Încolțește și crește fără să știe cum. Fără să știe cine. Omul ăsta, cu sarea. Da? Sămânța încolțește și crește fără să știe cum. Este ca o taină pentru el. Este o minune. Ce ați văzut o dată în afară de oameni safanți care, mă rog, asta le treaba și chiar fac lucrul ăsta. Dar un agricultor nu stă, nu-și plantează un ogor și pe partea asta a ogorului pune așa un geam ca să vadă cum crește sămânța. Că nu poate dormi în cauza asta. Nu. Dar sămânța crește fără să știe el. În primul rând, versetul 28 spune pământul, o altă expresie aici, dacă vă uitați, pământul rotește de la sine. parte din fenomenul ăsta al minunii. Sămânța crește, se dezvoltă, spune, pământul rodește de la sine. Și mai spune un lucru în partea a doua, versetul 28, ține arată că creșterea acestei semințe este treptată, în faze. O să cum spune aici, spune, mai întâi figul verde, apoi spicul și apoi întregul bob de grâu în spic. Bineînțeles că sămânța despre care vorbește aici este, în cazul nostru, bob de grâu. Spre grâu este vorba. Care ne dă nouă pâine. Se întâmplă nu dintr-o dată, ci pas cu pas. Firul, spicul și bobul. Creșterea aceasta este o creștere care spune, ne arată creșterea cuvântului. Cum se dezvoltă cuvântul Dumnezeu? Este interesant că această pildă scurtă ne arată nouă o imagine foarte clară cu privire la lucrarea pe care Dumnezeu o face prin cuvântul lui. Dar vă garantez din capul locului și vreau să vă trăiesc atenția că este o lucrare la care noi nu băgăm de seamă. Că o fie o minune. Dar noi nu băgăm de seamă. O să vedeți de ce. Creșterea o produce această sămânță de cuvânt. Ea este o minune. Se face așa a Ievea, da? Nu dă seama. Dar este treptată totuși. De asemenea, în versetul 29 spune, când grâul este copt, pune imediat secera în el. Omul acesta. Pentru că a sosit secerișul. Secerișul, deci, este rezultatul creșterii. Trebuie să-l observăm. Pentru că a sosit secerișul. Împărăția lui Dumnezeu, deci, în imaginea aceasta, trebuie să înțelegem, este asemănită cu plantarea și creșterea în agricultură, a unei semințe. Împărăția lui Dumnezeu, spune, se aseamănă. Este procesul dezvoltării Împărăției lui Dumnezeu, este asemuit cu procesul dezvoltării unei semințe care duce la seceriș. Acum, o să vadă elemente, nu? Sămânța, agricultorul o pune în pământ, crește cum crește, e ca o minune, e venul în seama, dar se face în trepte și duce la un seceriș. Hai să vă oprim un pic aici și să întrebăm. Este ăsta modul pe care noi îl urmărim ca un agricultor? Pentru că un agricultor știe ce face. El știe că seamănă, știe la ce să aștepte. Dacă sunt vorba de așa alte semințe, el știe ce trebuie să facă cu pământul, cum să-l îngrijească, cum să-l uite și să asigure că va ieși o recoltă. Va conduce la o recoltă. Să știi și că este rezultatul creșterii. Comparată această pildă, ca să observăm că e diferită, nu aceeași pildă, cum s-ar crede cumva la o atenție minimă, asupra acestei pilde, comparată cu pilda semănătorului, ne dăm seama așa, că pilda semănătorului subliniază responsabilitatea umană, vă luați aminte? Pilda semănătorului ne vorba de fapt despre patru feluri de ce? De sămânță? Nu, de pământ. Sămânța este aceeași. Dar pică în patru feluri de pământ. Și deci sublinia importanța responsabilității noastre, umane. Ce fel de pământ ne este inima pentru Cuvântul Dumnezeu? Pe când pilda seminței sublinează ce? Sublinează altceva. Și anume, puterea divină a Cuvântului Dumnezeu. Puterea Cuvântului Dumnezeu. Pilda seminței sublinează necesitatea, o să vedem noi și înțelegem mai bine, pe măsură ce adâncim în această pildă, necesitatea credinței din partea celor care seamănă. Și deci pentru noi se pune problema dacă avem credință, încredere că ceea ce semănăm va ieși la iveală. Va duce chiar la un seceriș. Dar vreau să vă spun în capul locului. Personal a simțit că ăsta e unul din lucrurile care îmi scapă. Puterea Cuvântului Dumnezeu și credința mea în puterea Cuvântului Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu este mirabila sămânță, pentru că mi-am ales un titlu de poezie, de nu e al meu, pentru această pildă. Mirabila sămânță. Mirabilă ce înseamnă? Extraordinară. Așa spunea Blaga în una din poeziile sale. Mirabila sămânță. Cuvântul Dumnezeu este această sămânță extraordinară care conține puterea de a da naștere la viață. Pentru că spune Domnul Iisus, dacă bobul nu moare, era o pildă foarte scurtă, apropo, pe care am făcut-o noi. La început, dacă bobul nu moare, nu va ieși nimic din el, nu va da naștere la viață. Dar Cuvântul Dumnezeu are puterea de a da naștere la viață spirituală. Și el se dezvoltă doar într-o inimă sinceră. Apropo de pilda semănătorului, cel de-al patrulea fel de sol, spunea acolo că era o sămânță, cum? onestă, sinceră, un pământ bun, o sămânță, o sămânță care a picat într-o inimă sinceră și a dus roadă. Chiar dacă nu înțelegem această putere a acestui cuvânt, pilda de față ne încurajează să tace, să folosim, să facem. Vă spuneam de poezia lui Blaga. Interesant cum se exprimă Blaga în poezia sa Mirabila Sămânță. Spune așa: am văzut nu odată sămânța mirabilă, ce închide în sine supreme puteri, de însemnate la chip, deși după spițe alese, împar semințe ce mi le ceri, culori luminate, doar ele dăstăminie, trepte și har. În niște versuri așa mai greoaie, dar de rumegat, apropo. Am văzut numai odată, spune el, sămânța mirabilă. Mă întreb dacă noi, înțelegând în lumina acestei pilde, am văzut sămânța mirabilă a Cuvântului Dumnezeu. Să trecem mai departe la aplicația pildei. Am înțeles ce e vorba. Sămânța este Cuvântul Dumnezeu, da, e semănat, crește în trepte, e o minune, da? Dumnezeu face să crească și scopul este un săceriș. Foarte clar. Deci Cuvântul Dumnezeu te dezvoltă, produce viață nouă și se dezvoltă și crește într-o inimă curată. Credincioasă. Dar aplicația pentru noi. Pentru că Cuvântul Dumnezeu este o sămânță puternică. Ce înseamnă asta pentru noi? În primul și în primul rând, dacă deschideți, în timp ce deschideți cu mine, în timp pentru capitolul 1, și să ne ținem degetul acolo, în timp pentru capitolul 1, pentru că ne întoarcem în Iacob, cartea anterioară din timp pentru. Știi câteva versete? În timp pentru capitolul 1, versetul 22, ne arată ce face Cuvântul Dumnezeu, sămânța asta puternică. În primul rând, ne naște din nou. Uitați ce spune aici. În versetul 22. Da, 22. Deci spune așa. Acum că v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr, ca să aveți o dragoste de frați fără ipocrizie, iubiți-vă unii pe alții cu căldură dintr-o inimă curată. Mai departe, spune, ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare. Adică cum? Prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne pe vecie. Căci orice făptură este ca iarba și toată gloria ei este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, iar floarea cade. Însă cuvântul Domnului rămâne pe vecie. Petru, apropo, citează aici din Isaia. Spune, ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci într-o nepieritoare. Adică cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne pe vecie. Și dacă ne uităm, vedeți, imaginea este cam într-o pildă. Iarba, cum se duce, cum crește, se duce așa de repede, mai ales într-o zi toridă, de vară, cuvântul Domnului spune, rămâne pe vecie. Și apropo, spune, ăsta este cuvântul care v-a fost vestit prin Evanghelie, spune mai departe. Că vorbeam de Iacob, dacă dați în urmă, în capitolul 1, versetul 18. Aceeași idee. Spune că El, Dumnezeu, ne-a născut prin cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod dintre făpturile Lui. Ne-a născut prin cuvântul adevărului. V-am amintit cum v-ați născut? Din putere spirituală. Cineva a semănat sămânța cuvântului Dumnezeu. Evanghelia. Pentru sublinează. Și asta este Evanghelia care v-a fost vestită. Dar spune, sămânța asta a dus rod și a produs naștere nou. Un om nou. Un om condus. Născut și condus de puterea lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e puternic, e sămânța puternică pentru că ne naște din nou. Mai facem un lucru, dacă tot suntem în Iacob aici, uitați-vă și în versetul 21 din același capitol. Spune, de aceea dați la o parte orice murdărie și orice nevărsare de răutate și primiți ce? Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu, mirabilă asta sămânță, trebuie continuat în ea. Spune, primiți-o cu blândețe. Sau în altă aduce cu smerenie cuvântul sădit în voi care are putere să ce? Să vă mântuiască sufletele. Cuvântul mântuit aici nu se referă doar la un eveniment întâmplat o singură dată cândva. Începe undeva, începe cu nașterea din nou, dar El vrea să continuă. Cuvântul Dumnezeu ne salvează mereu. Ăsta e un lucru de asumită. Este o evanghelie modificată, mutantă, să credem că mântuirea este doar un eveniment. Și nu avem timp acum să ne uităm, dar, de exemplu, Pavel Filipenilor spune, duceți-vă până unde? Până la capăt, ce? Mântuirea voastră cu frică, cu teamă, cu reverență și cu tremur. Adică să vă pese, nu așa cu nesimțire, cu alte cuvinte. Pentru că mântuirea, spunea Domnul Iisus, cum este? Este o cale îngustă. Are o poartă îngustă și o cale îngustă și spune, puțin sunt cei care merg pe ea. Dar largă este poarta și lată este calea care duce la fire. Aceeași idee, observați, mântuirea este o cale. Nu este doar un eveniment. Din cauza asta le dă cu minus foarte multe ori creștini. Și se încurcă, pierdem sau nu pierdem mântuirea. Păi depinde cum o înțelegi. Că poți să greșiți la lotul, dacă nu știi să faci pe ei. E cu zero. Îți trebuie un cap, mai mult decât un om. Bineînțeles, nu se potrivește această imagine mântuirii. Dar dacă începem și suntem născuți din această sămânță a Cuvântului Dumnezeu, care ne spune ce? Bă, Gheorghe, ești terminat. Fără mine, ești într-un speiat. Dar eu am făcut totul pentru mântuirea ta. Dar crezi în jertfa Fiului meu, ești mântuit. Și credința aceasta, în sămânța aceasta, produce naștere din nou, produce salvarea sufletului. Și mai face un lucru. Pentru că, vă spuneam, ce facem ca și mântuiți? Uite, înapoi în Petru, mai stăți în Petru, nu? În timp pentru capitolul 2, versetele 1 și 2 la început. Apropo, ce facem cu viața? Spune, uite ce facem. Dați la o parte, deci, în timp pentru 2 cu 1, orice răutate, orice înșelăciune, ipocrizie, gelozie și orice fel de calomnii. Și ce să facem? Ca niște copii nou născuți, să doriți laptele duhovnicești și cel curat. Pentru ca prin el să puteți crește spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că Domnul este bun. Acestea sunt versetele exact după cele care ziceam mai înainte. Care produc ce? Naștea din nou, e o sămânță nepieitoare. Și spune, acum a născut din nou, asemuirea este cu un bebeluș care își dorește laptele, că altfel moare. Și normal să-și dorească. O să vorbim puțin mai târziu despre aspectul acesta al dorinței. Dorința noi de a crește, de a ne hrăni. Ne salvează, ne naște din nou, ne salvează și ne ajută să creștem, să doriți lapte duhovnicești. Pentru că să puteți spune, crește spre mântuire. O să zic că mântuirea aici este pusă în contextul creșterii. Mântuirea se dezvoltă. Este o viață care se dezvoltă. Este aceeași așteptare a lui Dumnezeu ca unui părinte care se așteaptă la copilul lui ce să facă. Pe zi ce trece să crească. Am mai spus și cu alte cuvinte, nu există tristețe mai mare pentru părinte să uite la copilul lui nedezvoltându-se. Nu există tragedie mai mare. Și Doamne, e plin în lumea de așa. Dar noi nu ne-am mucat. Că așa se cade, că e normal. Nu e normal, frații mei. Într-o lume plină de păcat și apertată de păcat, nu e normal nimic. E doar harul lui Dumnezeu. Că avem copii sănătoși, că suntem sănătoși. Da? Dar Dumnezeu așa ne spune, să puteți crește spre mântuire. Dacă ați gustat, făcând aluzie la Psalmul 34:8 și ați văzut că Domnul este bun. Da? Într-adevăr că Domnul este bun. Deci, aplicația minte pentru noi este că sămânța asta puternică are legătură cu noi. Ne naște din nou, ne mântuie, ne crește. Mai facem un lucru, această pildă cu noi. Există două modalități în care noi să folosim sămânța. Și rămân la aceeași idee personal și în exteriorul nostru. În primul rând trebuie să o primim în inimile noastre. Asta, dacă vreți, este creșterea împărăției în noi. Împărăția lui Dumnezeu crește, deci partea personală a poveștii acesteia cu tâlâc este că opțiunea este să crească în mine. Creșterea împărăției în mine și în tine, în noi. Și asta dacă o primim corect. Apropo de lucrul ăsta, trebuie să subliniez lucrul ăsta și trebuie să ne amintim împreună. Dar să știm să fim în stare să învățăm și pe alții. Mântuirea nu o fie o minune, dar nu, este nu se face prostește. Poate nu ne dăm seama cum este puterea lui Dumnezeu, dar este un fenomen care trebuie să marcheze concret adevărul. Trebuie să primim în mod corect. V-ați aminte de Pida semănătorului, spuneam înainte, Luca, capitolul 8, de exemplu, versetul 15. Sunt cei care, atunci când aud cuvântul, ce fac? Îl țin într-o inimă onestă și bună. Onestă, adică sinceră și bună. Și aduc rod cu răbdare. Deci prima dată este inima deschisă și curată. Dumnezeu niciodată nu forțează. Că este un gentleman. Și nu ne dăm seama. Dar sunt o grămadă de oameni care spun, a, ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Și ce probleme grave. Am impresia că problemele lor din viață, cu părinți, cu mai știu cine, se oarecum se transferă sau se datorează lui Dumnezeu, că Dumnezeu ar fi cumva la fel. Nu. Sămânța dintr-un pământ bun este sămânța care e primită, Evanghelia primită cu inimă onestă și bună. Și va aduce rău. Apropo, în Fapte, capitolul 17, ce mai deschidem acolo, dar sunt niște oameni la care Pavel ajunge. Se numeau oameni din Berea. Dar spune despre aceștia, spune că aceștia aveau o minte mai deschisă. Traducea nouă, mai exact în original spune mai receptivi, mai doritori. Decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată înflăcărarea și în fiecare zi studiau Scripturile ca să vadă dacă lucrurile stau așa cum le spunea acolo. Adică nu contează că ești Pavel. Stai să vedem dacă ești Pavel. Dacă ești pe bune de la Dumnezeu. Oamenii aceștia aveau Scripturile și le studiau. Dar ideea principală acolo spune o minte deschisă, receptivă, doritoare. Dumnezeu nu poate, nu dă buzna. Deși câteodată se pare că ai luat cu japa așa. Nu prea înțelegem noi că nu avem toate elementele, nu le vedem pe toate. Dar Dumnezeu este drept, este corect, nu forțează. Deci, mântuirea, primirea aceasta în noi, adică împărăția se naște în noi când? Când primim cum trebuie, cu inimă sinceră. Doritoare, da? Un alt lucru pe care îl citeam aici, dacă vă aduceți aminte, în Iacov 1:21, spunea acolo, să primiți, spunea, cu blândețe. Adică cu smerenie cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască pătrâne. Cu smerenie este unul cu cheie. Vezi că e foarte important de la început să ai tine asta. Întotdeauna mi este foarte greu de ce se întâmplă cu omul care este mândru. Chiar dacă vine la Dumnezeu. Pentru că mă întreb, oare cum poți să rămâi la fel când Dumnezeu, atotputernicul, intră în tine? Locuiește în tine? Când ochii încep să deschidă și încep să vezi măreția Lui, harul Lui, ca să nu vorbim de nimic altceva la început, decât de harul Lui, dragostea Lui nemăsurată. Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te dea la ce? La pocăință. Pocăința este o atitudine de smerenie. Nu poate niciodată să fie o atitudine de mândrie. N-ați văzut niciodată un om mândru pocăindu-se. Nu merg împreună. Asemenea unor copilași, cum vorbeam mai devreme, și cu renunțare de sine. Mai exact la lucrurile care fac ca sămânța cuvântului Lui Dumnezeu să fie înăbușită. Aceeași pildă asemănătorului. Vă ați sămânța căzută între spini, dar au înăbușit-o, pe pământ stâncos, n-a avut unde să crească, da? Primim cuvântul Lui Dumnezeu cu smerenie, îl primim cu inimă deschisă, ca niște copilași, dar să nu uităm că trebuie să dăm la o parte, să renunțăm ori, trebuie să renunțăm la lucrurile care sugrumă, sufocă cuvântul Lui Dumnezeu, sămânța cuvântului Lui Dumnezeu. Când este primită așa cuvântul Lui Dumnezeu, sămânța cuvântului Lui Dumnezeu produce creștere. De-aia spune pilda. Și vine cu secera pentru că este vremea secerii și Lui spune. Mai întâi firul, apoi spicul, iar apoi pomul. Și pomul trebuie secera. Deci, să primim în... Modalitatea prima este să o primim în inimile noastre. Dar mai e o responsabilitate din partea noastră. O aplicație pentru noi cu pilda asta. Sămânța asta mirabilă, extraordinară, trebuie să o sămânăm mai departe. Cât mai mult și cât mai larg. Nu știu dacă ați văzut o dată, dacă știți cum se semăna odată la câmp. Am avut ocazia să văd lucrul acesta, în multe feluri. Și bineînțeles, semănatul este diferit în funcție de ce recoltă, ce sămânță ai. Dar grâul se seamănă, frate, în larg. Și nu ești găsit. Se dă ca să acoperi cât mai larg. O zonă cât mai mare de acoperire, să zicem așa. Pentru că, vedeți, creșterea împărăției Dumnezeu în lumea așa este. Cu cât dăm mai mult și mai larg, cu cât îl dăm pe Hristos, cu cât dăm cuvântul Evanghelia la oameni. Asemenea, asemănătorul din pilda sa, trebuie să semănăm în sămânță, nu trebuie să o ținem în desagă. E ca și cum te duce cu sacul plin pe ogor, Dar mai trebuie și mâine. M-am și altă gură. Și așa va fi și recolta. Nu se, nu se face așa niciodată. Asemenea semănătorului din pilda seminței de aici, trebuie să nu uităm că creșterea vine doar prin puterea lui Dumnezeu. Nu știe cum se întâmplă. Nu vedem. Nu se vede germinația aceea cum se întâmplă. E o minune la Dumnezeu. Dumnezeu este care dă creșterea. Noi suntem cât semănători. Apropo de lucrul ăsta, mi-am adus aminte de cuvintele lui Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 3. E locul potrivit acolo. Pentru că să știți că fenomenul ăsta al creșterii Evangheliei în inimile oamenilor, pe mulți iau de creier. Și Pavel le explică aici, în 1 Corinteni, capitolul 3. Versul 5. Și spune, în 1 Corinteni, capitolul 5, spune, așadar, cine este Apolo? Era un vorbitor, era tare în gură ăsta. Vorbea foarte bine. Cine e Pavel? Slujitor prin care a crezut. Așa cum Domnul i-a dat fiecăruia. Dar, fiți atenți, progresia. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel care sădește, nici cel care udă, nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu care face să crească. Creșterea vine din puterea lui Dumnezeu. Știți, ăsta este un lucru care pe mine mă încurajează, pentru că dacă uit de el, descurajez. Și mă întreb, ce fac eu în vremea? Dar când aduc aminte de acest adevăr, că Dumnezeu face ca cuvântul lui, sămânța cuvântului lui, a Evangheliei sale, să aibă putere divină de germinație și de creștere, îl las pe el. Și de asemenea, pilda asta spune că creșterea e în faze. Da? Sunt zile când semănăm, sunt zile când ne uităm, când așteptăm, și parcă ne uităm. Dă firul. Da, mă, da, numai firul. Și dă și spicul. Da, numai crește odată. Și ne uităm și pe cer și în stânga și în dreapta să crească, să dezvolte ceea ce semănăm. Și după așteptăm soarele să bată în el. Sunt vremuri, sunt faze pe care Dumnezeu de asemenea le controlează. Uitați cum spune Pavel? Cine e Pavel? Cine e Apolo? Pavel a avut putut el ce a trebuit să facă el acolo, a făcut de asemenea. Dar ei nu sunt nimic, spune, Dumnezeu face să crească. Numai Dumnezeu, el e cel care contează. De-aia mi-aduc aminte de ce spune Iacov, capitolul 5, versetul 7. Spune, fiți răbdători fraților, până la venirea Domnului, că fermierul sau agricultorul așteaptă rodul prețios al pământului, având răbdare cu el. Până când? Până când primește ploaie timpurie și ploaie târzie. Așa de dependent este un agricultor țăran de Dumnezeu. Și orice agricultor adevărat, deci cunoaște dependența lui de Dumnezeu, de natură, pe care o cunoaște Dumnezeu. Dar oare noi ne recunoaștem dependența noastră de Dumnezeu? Ca și concluzii pentru noi, lecția asta, în principal, ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Asta înseamnă ce? Înseamnă că avem noi o parte și avem și el o parte. Înseamnă că rezultatele muncii noastre depinde de Dumnezeu. Dar munca ne aparține nouă. De semănat. Deci, care sunt concluziile practice? În primul și în primul rând, datoria noastră se semănă cu Dumnezeu. Dacă este un lucru, frații mei, pe care biserica l-a uitat și a slăbit de-a lungul vremurilor, ăsta este. Datoria asta, datoria noastră de a semăna cuvântul, sămânța cuvântului Dumnezeu. Pentru că datoria lui și ce? N-are nicio problemă. E întotdeauna și face partea lui. Nici el ce sădește, nici el ce udă, nu sunt nimic, numai Dumnezeu, cel care face să crească. După ce am semănat sămânța, trebuie să ce să facem? Să așteptăm, dar nu oricum. Spunea Iacov cu răbdare, cu credință, că Dumnezeu are putere în cuvântul lui. Trebuie să așteptăm cu răbdare și cu credință de el. Pavel vorbea Filipenilor, spune, sunt sigur că acela care a început în voi ce? Lucrarea aia bună, o va duce la bun sfârșit. Sunt sigur. Creșterea în etape. Eu trebuie să aștept cu răbdare și credință. Deci pilda aceasta ne învață în mod concret, în caz că nu ne-am prins, n-am înțeles până acum despre ce este vorba. Ne îndeamnă să ne încredem în puterea cuvântului Dumnezeu. Și aici e loc de creștere. Trebuie să ne încredem în puterea cuvântului Dumnezeu pentru mântuirea celor pierduți. Pentru că știți, și dacă nu facem acest lucru, începem să umblăm la șmecherie. Începem să ne orientăm, oare cum să facem pe oameni să primească? Și facem tot felul de prostii. R.C. Sproul, un om al lui Dumnezeu care de curând s-a dus la Dumnezeu, spune așa, consider că cea mai mare slăbiciune a bisericii astăzi, este că aproape nimeni nu mai crede că Dumnezeu își investește puterea în Biblie. Și apropo, ăsta era un om al lui Dumnezeu care căutea pe să și învăța pe oameni. Nu prea avea idee ce se întâmplă, în momentul în care n-avea internet, n-avea telefon. Ai puțin înainte a murit și a luat un iPhone. Am văzut un video, cred. Dar nu prea știa să folosească, în fine. Niciodată nu a intrat pe internet, apropo, în secolul 21. Spune așa, deci el spunea, aproape nimeni nu mai crede că Dumnezeu își investește puterea în Biblie. Toată lumea caută puterea într-un program, într-o metodologie, într-o tehnică, în altele, de genul acesta. În orice altceva decât în ceea ce El a pus și a pus puterea cea numai în cuvântul Său. El singur are puterea de a schimba viețile pentru eternitate. Și această putere este concentrată toată în Scripturi. No comment, am spus. Pila asta ne învață să avem, să ne întoarcem la avea credință, încredere în puterea cuvântului Dumnezeu pentru ce pierdus, pentru ce pierdus. Mai crezi? Crezi că cuvântul Dumnezeu poate, sămânța cuvântului Dumnezeu poate mântui pe cei dragi ai tăi, pe prieteni, celor care l-ai spus? Ce să facem? Ori o să apelăm la tâmpenii, la șmecherii, ori o să renunțăm? Da? Am înțeles că e la modul, nu e renunțarea cu privire la alții, dar e renunțarea cu privire chiar la sine. Nu mai vreau. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de mântuire. Asta e realitatea. Napoleon Bonaparte spunea că Biblia nu este doar o carte. E putere vie, spunea el. Se pare că în exilul său, asta era cartea pe care o citea. Adunat concluzia asta. Nu e doar o carte, este putere vie. În Roman, capitolul 1, și știți versetul acesta, dacă vreți deschideți, capitolul 1, versetul 16, spune că-și mie nu-mi rușine de Evanghelie, fiindcă ea este ce? Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Mântuirea fiecare care crede, întâi iudeiul, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o dreptate oferită de Dumnezeu care vine din credință și care duce la credință, așa cum este scris. Cel drept, cel neprihănit va trăi cum? Prin credință. Dar puterea lui Dumnezeu este în Evanghelie, nu mi-e rușine de ea. Deci nu numai că să ne întoarcem, să ne încredem, dar să nu ne fie rușine, pentru că cred că în secolul 21, în secolul ăsta, cu așa de multe pretenții ideologice, tehnice, intelectuale, se pare că se strecoară ușor așa în biserică, oarecum nevoia ca să ajutăm, să proptim cumva cuvântul Dumnezeu. Frații mei, cuvântul Dumnezeu, spunea cineva, are nevoie de propte cum, cred că Petre Iisus spunea, cum am nevoie de securitate. Adică deloc. Nu se poate așa ceva. Trebuie să ne gândim bine. Ne încredem, ne mai încredem în cuvântul Dumnezeu, în puterea cuvântului Dumnezeu. Trebuie să ne încredem în puterea cuvântului Dumnezeu de a ne salva însu sufletul nostru. Și mă referam la procesul ăsta al mântuirii în care merge. Nu ne mai credem în cuvântul Dumnezeu, nici ce facem. Ne umplem viața cu altceva decât cuvântul Dumnezeu, în primul rând. Căutăm metode omenești de a ne salva și repara sigur. Știți, statistici arată că sunt o grămadă de creștini care bat drumurile la consilieri, la psihologi, la psihiatri. Oare de ce? O să citesc un citat dintr-o predică a unui pastor, Matt Chandler, spus de curând, dar era un avertisment la această predică. Spune așa, realitatea sumbră, și apropo, ăsta este un pastor într-o zonă unde sunt multe biserici, și multe și mari. Știi cineva în locul ăla? Multe și mari? Nu contează. Și spune așa, realitatea sumbră este că bisericile noastre sunt pline de oameni care n-au niciun semn că se creștini. În afară de faptul că vin duminica la biserică. Nu dovedesc ascultare față de cuvântul Dumnezeu, nici nu au dorință de ascultare de El, ce spuneam puțin înainte. Nu au dorința aceasta de a asculta de El, n-au o relație directă cu Iisus, nu dovedesc seriozitate față de Dumnezeu și pentru Lui. Dacă așa stau lucrurile cu tine, atunci trebuie să spun că tu nu ești un creștin, și ești pierdut și ești în pericol de condamnare. Poate zici că sunt cam dur. Dar cât de crud ar fi din partea mea ca eu să-ți menajez religiozitatea ta când de fapt tu ești în pericol de condamnare veșnică. Poate vrei să duci în altă parte, când veniți la altă biserică. Unde se va spune cât de bun ești, cât de tare ești, dar eu sunt obligat de cuvântul lui Dumnezeu să spun că tu te joci foarte periculos cu viața ta. Când vii și asculți cuvântul și nu faci nimic cu el și nu-ți dezvolți nicio dorință de ascultare și astfel inima ta se împietrește din ce în ce mai mult. Oare ce? Care este realitatea? Ceea ce-i place lui Dumnezeu de la noi este o ascultare înrădăcinată în credința în cuvintele Lui. Deci să încetăm să ne mai mințim singuri. Căci fără ascultare bazată pe credința în cuvântul lui Dumnezeu nu suntem creștini. Wow. Cam trebuie să ne întrebăm ce vrem. Pentru că ceea ce vrem, dacă nu se leagă de puterea cuvântului lui Dumnezeu, care singur poate să dea viață și viață veșnică, și transformare, și creștere, dezvoltare, chiar personal, apropo. N-am văzut om al lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu, care se ia în serios cuvântul lui Dumnezeu să se dezvolte. Am văzut oameni care erau pierduți, creierul ars, Dumnezeu i-a vindecat prin cuvântul lui. Doar prin faptul că au stăruit, au citit, au meditat, au memorat, au stăruit în cuvântul lui Dumnezeu, l-au pus în aplicare în viața lor. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este capabil să ne dezvolte, să ne transfereze sufletele. Citeam despre Michael Faraday. Ați auzit asta? Michael Faraday, vă aduc aminte cine este, distins om de știință, fizician și chimist englez, fondatorul concepției despre câmpul electromagnetic, a descoperit benzenul, a descoperit fenomenul de inducție electromagnetică, a descoperit legea electrolizei și multe altele. Dar a fost și un bun creștin și un bun credincios. În timp ce ținea prelegeri științifice, dădea și lecții biblice. Într-o zi a fost găsit un prieten al său cu capul plecat asupra Bibliei și cu ochii plini de lacrimi. Și acesta l-a întrebat dacă e bolnav. Nu, răspunse Faraday. Ceea ce mă umple de tristețe este faptul că oamenii rădăcesc așa de mult fără să ia în seamă această carte care poate să-i călăuzească. Iacov 1:21. Dați la o parte orice murdărie, orice revărsare de urtate și priviți cu plândețe cuvântul sădit în voi care are puterea să vă mântuiască sufletele. Vezi fenomenul ăsta permanent de mântuire? Îl face Biblia. Dar spune că trebuie să dăm la o parte lucrurile care o acoperă, nu praful doar care o acoperă. Dar că telefon, da, dacă o aveți pe telefon, nu se pune praful. N-are cum. Deci e bine și așa. Dar spune, dați la o parte aceste lucruri, dar spune, plândiți cu plândețe. Știți ce am observat? Că nu convine, nu mai blândețe la mine în inimă când nu convine ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune, nu se poate. Mântuirea sufletului. Spune, cuvântul lui Dumnezeu are putere dacă îl primim cu blândețe. Cuvântul blândețe original este smerenie. Adică realizăm raportul. Cine sunt eu, cine e Dumnezeu, cine e cuvântul lui. Deci să concluzionăm. În acest nou an de viață, pentru că suntem încă la începutul acestui an, dacă Dumnezeu nu mai dă, e timpul să credem și să ne încredem în puterea cuvântului Dumnezeu. Mirabila, extraordinară sămânță, care salvează pe noi și pe alții dacă îl oferim lor, dându-ne, ba mai mult, scopul etern de a trăi pe pământul ăsta. Și să amintim două versete. Domnul Iisus spunea în Matei 24:36, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În Petru citeam înainte că spune, ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în veci. Că deși iarba spune trece, orice făptură trece, cuvântul Domnului rămâne pe vecie. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru puterea cuvântului Tău, pentru promisiunea că El nu doar că ne naște din nou, dacă ne pune în credința în Evanghelie, în vestea bună pe care ne-a dat-o prin Fiul Tău. Dar ba mai mult ne salvează mereu sufletele. Ne dezvoltă și ne să creștem pentru a aduce un săceriș spre slava Ta. Doamne, Te rugăm să ne ajuți să ne dăm seama, deschide-ne ochii, Te rugăm, să ne dăm seama de nevoia pe care o avem de Tine. Nevoia care o avem de cuvântul Tău. Și Doamne, Te rugăm să ne ajuți să o manifestăm în fiecare zi, afundându-ne în cuvântul Tău. Întorcându-ne la cuvântul Tău mereu și mereu. Pentru orice răspuns, pentru orice călăuzire. Doamne, cuvântul Tău te rugăm să ne ajut să le găsim. Pentru că îți mulțumim că promisiunea Ta este că deși toate vor trece, cuvintele Tale nu vor trece. Și la fel, nici cel care face voia, da, face cuvântul Tău. Împlinește cuvântul Tău. Rugăm să ne ajut, Doamne, să nu fim doar ascultători, înșelându-ne singuri, ci împlinitori ai cuvântului Tău, Doamne, și îți mulțumim că ne dai șansa aceasta. În numele Iisus ne rugăm. Amin.